Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Projekt ustawy o metropolii warszawskiej wycofany przez PiS z Sejmu, ale partia rządząca zaznacza, że to nie jest koniec dyskusji. W tym serwisie także o unijnym szczycie, o Brexicie, spotkanie unijnych liderów rusza już jutro. Powiemy także o pielgrzymce papieża Franciszka do Egiptu. Pomysł Wielkiej Warszawy ląduje w koszu. PiS wycofuje z Sejmu poselski projekt ustawy o metropolii warszawskiej. Zakładał on przyłączenie do stolicy ponad 30 gmin. Poseł Jacek Sasin zaznacza jednocześnie, że to nie jest koniec dyskusji o metropolii. Wnioskami z konsultacji przeprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość teraz mają się zająć eksperci. A polityczne komentarze w tej sprawie zbierała Iwona Szczęsna. Według Jacka Sasina konkurenci PiS złożyli metropolię warszawską na ołtarzu walki politycznej i dezinformowali mieszkańców. Pojawiło się bardzo wiele jeszcze pytań, uwag i to przekonało nas również do tego, że ten projekt powinien być w dalszym ciągu dyskutowany. Projekt czy sama idea w tej chwili metropolii warszawskiej. Dobrze, że wyciągają wnioski. Szkoda, że tak późno. Komentuje wycofanie projektu przez PiS rzecznik PO Jan Grabiec. Mam nadzieję, że to stanowisko będzie trwałe i nigdy więcej nie wrócą z podobnym pomysłem, żeby odbierać niezależność samorządom gminnym, podwarszawskim albo gdziekolwiek w Polsce. Każda ustawa powinna być najpierw konsultowana z mieszkańcami, podkreśla poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak. Najpierw się ludzi zaskakuje, a potem się raczkiem wycofuje. Niby wszystko dobrze, a jednak niesmak pozostaje. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Jak będzie wyglądał Brexit? Nad tym jutro w Brukseli będą się zastanawiali liderzy 27 unijnych krajów. Będą rozmawiać o przyjęciu wytycznych do przyszłych negocjacji na temat tego unijnego rozwodu. Na właściwe negocjacje w sprawie Brexitu trzeba jeszcze będzie poczekać do wyborów, które odbędą się w Wielkiej Brytanii 8 czerwca. Tak mówi doktor habilitowany Piotr Wawrzyk, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym szczycie będą ustalane tylko wytyczne na negocjacje, czyli warunki takie ogólne, które sformułuje Unia Europejska wobec Wielkiej Brytanii i one dopiero będą przedmiotem negocjacji w kolejnych miesiącach. Wydaje mi się w związku z tym, że są wybory w czerwcu właśnie w Wielkiej Brytanii, że rozmowy zaczną się dopiero po tych wyborach, gdy będzie jasna sytuacja, z kim rozmawiać po prostu w Wielkiej Brytanii. Negocjacje mogą być trudne, ale sam Brexit jest już przesądzony, dodaje dr Marcin Zaborowski, politolog z Fundacji Respublika. Brytyjska dyplomacja jest raczej dyplomacją kontynuacji, więc czy to jest rząd lejburzystów, czy konserwatystów, tak naprawdę polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii niewiele się będzie zmieniać. Brexit w obecnej fazie jest raczej nieodwracalny. Naród wyraził swoją wolę w referendum i nawet gdyby lejburzyści wygrali wybory, co jest bardzo mało prawdopodobne, to i tak by to nic nie zmieniło. Przypomnijmy, Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z Unii Europejskiej pod koniec marca. Proces ma potrwać do 2 lat. Papież oddał hołd Koptom, którzy zginęli w niedawnych zamachach w Egipcie. Franciszek jest z pielgrzymką w tym kraju i był już w koptyjskiej katedrze w Kairze. Tam spotkał się z duchownymi na czele z koptyjskim papieżem, Tewodrosem II. Z Kairu specjalny wysłannik Polskiego Radia, Wojciech Cegielski. Wraz z koptyjskimi duchownymi Franciszek wziął udział w ekumenicznym nabożeństwie. W jego trakcie duchowni modlili się o pokój w Egipcie oraz za ofiary zamachów na koptyjskie kościoły z kwietnia tego roku i z grudnia ubiegłego roku. W sumie zginęło w nich ponad 70 osób. Papież złożył też kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiarę ataków. Koptyjski papież Tewodros II podkreślał więzy łączące katolików i koptów w Egipcie i deklarował wspólne wysiłki na rzecz pokoju. Żyjemy razem w tym kraju od 14 wieków. Niekiedy doświadczaliśmy niepokojów, ale one są jak ogień, który oczyszcza srebro. Papież Franciszek mówił z kolei, że Koptowie są braćmi katolików i podkreślał, że tragedie z udziałem Koptów są także tragediami Kościoła katolickiego. W ostatnim czasie znów rozlano niewinną krew bezbronnych chrześcijan, ale ta niewinna krew nas jednoczy. Najdroższe bracie, tak jak niebiańska Jerozolima jest jedna, tak i nasza martyrologia. Wasze cierpienie jest także naszym cierpieniem. Obaj duchowni podpisali też wspólną deklarację. Na jej mocy kościoły koptyjski i katolicki w Egipcie będą wzajemnie uznawać chrzty swoich wiernych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Kair. Bliscy fani jego talentu, aktorzy z planu, pożegnali Witolda Pyrkosza, aktor został pochowany na cmentarzu w podwarszawskiej Górze Kalwarii. Miał 90 lat. Byłeś wspaniałym mężem przez ponad 53 lata, ale nade wszystko po prostu świetnym tatą, mającym czas. A gdy byłeś, to byłeś naprawdę. Dawałeś to, co najważniejsze, czyli prawdziwą obecność. Byłeś po prostu wspaniałym człowiekiem. Panie Witku, będzie nam pana brak. Będziemy tęsknić, ale jesteśmy szczęśliwi i dumni, że przez tyle lat mieliśmy zaszczyt i ogromną przyjemność słuchać pana żartów, pracować razem z panem. Z całego serca za to dziękuję. Artystę wspominali aktor Kacper Kuszewski i syn Witold. I tymi wspomnieniami kończymy serwis Trójki. Michał Gąsierowski, Sport. Lech Poznań znowu liderem Ekstraklasy, przynajmniej na razie. Dziś po świetnym spotkaniu Lech pokonał na własnym stadionie Koronę 3-2. Dla Korony trafili Możdżeń i Kiełb, dla kolejorza Jeftić i 2x Robak. Lech o punkt wyprzedza więc Jagiellonię i o 2 Legię. One rozegrają jednak swoje spotkania jutro. Jagiellonia zmierzy się z Pogonią Szczecin, a Legia z Wisłą Kraków. Dziś za to we wcześniejszym spotkaniu Arka Gdynia podzieliła się punktami z Piastem Gliwice. Było 1-1, a bramkę na wagę remisu Piast zdobył w 88 minucie spotkania. Obrońca Arki Krzysztof Sobieraj był więc wyjątkowo niezadowolony z tego spotkania. Zamiast kolejnych 3 punktów jest tylko po jednym, no i to jest smutne w tym wszystkim, bo w końcowych minutach znowu nie zachowaliśmy czujności, nie wiem, koncentracji. Ta piłka wstrzelona w pole karne, ktoś ją jeszcze dziubnął, zmieniła kierunek, spadła Jankowskiemu pod nogę, źle ją przyjął, jeszcze dobił zbieg złych jakichś wydarzeń i jest remis w Gdyni. Po tym meczu Arka jest 12, Piast 14. Co poza tym w piłce nożnej? Artur Borys przedłużył kontrakt z Palmów na kolejny sezon. We Włoszech Atalanta Bergamo niespodziewanie odebrała punkty Juventusowi, remisując 2-2, a w Szwajcarii po raz 8 z kolei mistrzem kraju zostało FC Basel. Niedobrze zaczęły się dla nas Mistrzostwa Świata w piłce nożnej plażowej. Polacy przegrali w pierwszym meczu z Japonią 4-9, kolejnymi rywalami będą Tahiti i Brazylia. A nasi hokeiści na lodzie dziś kompletnie załamali się po porażce z Austrią. Ale trudno się dziwić. W meczu, w którym chcieli powalczyć o awans do światowej elity, przegrali 0-11. Kapitan Marcin Kolusz starał się usprawiedliwiać drużynę. My nadal jesteśmy dość młodą reprezentacją w tej grupie. Niedawno marzyliśmy, żeby grać o awans do elity. Najważniejsze, że to utrzymanie jest i będziemy mieli w kolejnych latach okazję znowu rywalizować z tymi lepszymi drużynami i w końcu ten wymarzony awans zdobędziemy. No właśnie, jeśli mamy szukać pozytywów, to rzeczywiście przynajmniej udało się utrzymać w dywizji 1A. Awans do elity wywalczyły natomiast Austria i Korea Południowa. I na koniec jeszcze coś dla fanów rajdów. W rajdzie Argentyny po 8 odcinkach specjalnych liderem wciąż jest Brytyjczyk Elfyn Evans. Ma prawie minutę przewagi nad Norwegiem Madsem Osbergiem i ponad minutę nad Belgiem Thierrym Nevillem. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. W nocy jutro pochmurno i deszczowo na południu i w centrum kraju miejscami opady mogą być jeszcze intensywne. Nad ranem od 0 do 6 stopni, a później w ciągu dnia od 7 na Podlasiu do 10 w centrum i 13-14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najlepsze podróże nie są w przestrzeni, ale w czasie. I do takiej podróży zachęcam Państwa. Wybieramy się z Krzysztofem Kellerem do XVI wieku i z Jackiem Denelem do lat 60. i 70. wieku XX. W najbliższym trójkowym chuliganie literackim. Sobota, godzina 15. Mateusz Mateszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór. Zapraszamy Państwa do północy. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Zero. Dziś, kiedy słucha się ich pierwszych dwóch płyt, do wielu utworów można by przykleić taką łatkę antyprzeboja, a jednak przebojami się stały. Ten początek dzisiaj w ofensywie w związku z listą, która czeka nas we wtorek, na której nie tylko przeboje się znajdą po Państwa głosowaniu, bo to lista najważniejszych polskich utworów w historii już po raz 10. Polski top wszechczasów. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Piotra Meca, Piotra Barona, Marka Niedźwieckiego i swoim od 9.00. Rano do 9 wieczorem, czyli przez 12 godzin. Zobaczymy. Już wyniki tego głosowania znamy, ale przedstawimy je Państwu dopiero wtedy właśnie 2 maja. Mamy nadzieję na liczną Państwa reprezentację po drugiej stronie. Republika, płyta Nieustanne Tango, album numer 2 i jeszcze jeden utwór z tej płyty.

jest bardzo klasycznie, jest bardzo nowocześnie, ale przede wszystkim jest bardzo przestrzennie. No to uwaga, płyta wydana przez polskie radio Steve Nash and Turntable Orchestra. Out of Fate, tak jest zatytułowany album. Wcześniej z OSTR-em Epicentrum, a teraz Summertime. Bardzo gorąco Państwu ten album polecam. Co słychać, jeżeli chodzi o listę obecności na ofensywnym Facebooku? Aha, w ogóle takie pytanie, czy jest jakieś w Polsce miasto dziś, gdzie nie padało? Coś strasznego. Nie przypominam sobie takiego początku długiego weekendu i chyba jednak takiego długiego weekendu, bo zapowiada się źle majowego, kiedy byłaby taka pogoda. Nie, niekoniecznie fajne. To jest, co się dzieje za oknem, ale na szczęście jest na przykład muzyka i są przyjaciele. Mam nadzieję, i jest fajny klimat. No to tak, Głuszyca, Szydłowiec, Kolonia, Gościeńczyce, Monachium, Radio Kielce. Pozdrawiamy bardzo gorąco kolegów. Zwierzolubny Parczew, Świdnik, Busko-Zdrój, Jastrzębie-Zdrój, Łabunie, Kraków, Sopot, Katowice, Kolberg. Czyli Kołobrzeg. Ja, genau. Punktualnie 23.30. Co by tu teraz? Aha, jestem przekonany, że no, przez pierwszą minutę mniej więcej mogą Państwo tego nie poznać, ale później już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Przed tygodniem zapowiadałem, że jeszcze raz się spotkamy co najmniej z projektem, supergrupą o nazwie Kujawy. No to oni teraz.

I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jesteś, Mariuszu Szypuro? So Close to Say I'm Happy, czyli Silver Rocket pod jego przewodnictwem artystycznym z pierwszej płyty Unhappy Songs i z gościnnym udziałem Ani Dąbrowskiej przed chwilą. Raz przeszłość, raz teraźniejszość. Raz przeszłość, raz teraźniejszość. To teraz 2017 rok. Na tę płytę, na ten zespół czekaliśmy kilka ładnych lat, od drugiej płyty, od drugiego albumu The Best Is Yet To Come. Mamy płytę trzecią w 2017 roku, a niewielu wierzyło, że się w ogóle jeszcze zejdą. Zeszli się. Zapraszam na 7-minutową podróż do gwiazd z nimi. Kiedy niebo było szare, kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. Znieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. wojnę, ciężkie czasy nas czekały. Strzelec zniknął, a psy gończe całą sporą go szukały. Od południa krzyk żablasku. Gwiazdozbiór Kasiopeiei. Białą długą, białą drogą, tracąc oddech. Lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 66 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Jestem tylko cząstką pyłu, sprawdźcie by zostało. 66 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. W gwiazdozbiorze strzelca biel jest najjaśniejsza. Tam ciebie odnajdę, tam odzyskam moją pamięć. No, no, no. Ten refren. Jeszcze więcej takich. I będzie bardzo dobrze. No pięknie. Gwiazdozbiór Strzelca. To jest zespół Snowman. Po wielu latach, no może nie to po tak wielu latach, ale po dość konkretnej przerwie witam z powrotem na antenie w Ofensywie w Trójce z nową płytą zatytułowaną po prostu Gwiazdozbiór. I coś czuję, że do tych 7 minut będziemy w najbliższych miesiącach często wracać. A tu jest jeszcze kilka takich utworów, że wow. To taka może niezbyt profesjonalna recenzja, ale pierwsza, uczciwa i emocjonalna. Snowman, gwiazdozbiór, polecam bardzo gorąco. Tymczasem za 9 minut północ minął dzień, jutro też jest nowy dzień. Ja to wiem, chciałbym spędzić z tobą dzień. Co państwo na to?